संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में सात्विकी और द्रोण का युद्ध तथा राजा युधिष्ठिर का सात्विकी को अर्जुन के पास भेजना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय अब तुम मुझे वह वृतांत ठीक ठीक सुनाओ कि संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य जी को सात्विकी ने कैसे रोका था। तो संजय ने कहा, राजन जब आचार्य ने देखा कि महाप्रकर्मी सात्विकी हमारी सेवा सेना को कुचल रहा है तो वे स्वयं ही उनके सामने आकर डट गए। उन्हें सहसा अपने सामने आया देखकर सात्विकी ने उन पर 25 बाण छोड़े। तब आचार्य ने बड़ी फुर्ती से उन्हें 5 तीखे बाणों से भीन दिया। वे उनके कवच को फोड़कर फिर पृथ्वी पर जा पड़े। इसे सात्विकी ने कुपित होकर द्रोण को 50 बाणों से घायल कर दिया तथा आचार्य ने भी अनेक बाणों से उन्हें भीन डाला। इस समय आचार्य की चोटों से वह ऐसा व्याकुल हो गया कि उसे अपना कर्तव्य भी नहीं सूझता था, उसका चेहरा उतर गया। यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न होकर बार बार सिंहनाद करने लगे। उनका भीषण नाद सुनकर और सात्विकी को संकट में देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, ध्रुपद पुत्र तुम भीमसेन आदि सभी वीरों को साथ लेकर सात्विकी के रथ की ओर जाओ। तुम्हारे पीछे मैं भी सब सैनिकों को लेकर आता हूँ। इसमें सात्विकी की उपेक्षा मत करो, वे काल के गाल में पहुँच चुका है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सात्विकी की रक्षा के लिए सारी सेना लेकर द्रोणाचार्य पर चढ़ आए, किंतु आचार्य अपनी बाण वर्षा से उन सभी महारथियों को पीड़ित करने लगे। उन समय पांडव और संजय वीरों को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। द्रोणाचार्य पंचाल और पांडवों की सेना के प्रधान प्रधान वीरों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों हजारों पंचाल, संजय, मत्स्य और के वीरों को परास्त कर दिया। उनके बाणों से बिंदे हुए योद्धाओं का बड़ा आर्तनाद हो रहा था। उस समय देवता गंधर्व और पितरों के मुख से भी यही शब्द निकल रहे थे कि देखो ये पांचाल और पांडव महारथी अपने सैनिकों के सहित आगे जा भागे जा रहे हैं। जिस समय ये वीरों का भीषण संहार हो रहा था उसी समय राजा युधिष्ठिर के कानों में पांचजन्य शंख की ध्वनि पड़ी। इससे वे उदास होकर विचारने लगे, जिस प्रकार ये पांचजन्य की ध्वनि हो रही है और कौरव लोग हर्ष में भरकर बार बार कोलाहल करते हैं उससे मालूम होता है कि अर्जुन पर कोई आपत्ति आ पड़ी है। इस विचार के उठने से उनका हृदय व्याकुल उठा। उन्होंने गद गद कंठ होकर सात्विकी से कहा, शिनी पुत्र पूर्व काल में सत्पुरुषों ने संकट के समय मित्र का जो धर्म निश्चय किया है इस समय उसे दिखाने का अवसर आ गया है। मैं सब योद्धाओं की ओर देख कर विचार करता हूँ कि तुमसे बढ़कर मुझे अपना कोई हेतु दिखाई नहीं देता और मेरा ऐसा विचार है कि संकट के समय उसी से काम लेना चाहिए जो अपने से प्रीति रखता हो और सदा अपने अनुकूल ही रहता हो। तुम श्री कृष्ण के समान प्रकर्मी हो और उन्हीं की तरह पांडवों के आश्रय भी हो, अतः मैं तुम्हारे ऊपर एक भार रखना चाहता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। इसमें तुम्हारे बंधु सखा और गुरु अर्जुन पर संकट है, तुम संग्राम भूमि में उनके पास जाकर सहायता करो। जो पुरुष अपने मित्र के लिए जूझता हुआ प्राण त्याग देता है और जो ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करता है वे दोनों समान ही हैं। मेरी दृष्टि में मित्रों को अभय देने वाला एक तो श्री कृष्ण है और दूसरे तुम हो। वे भी मित्रों के लिए अपने प्राण समर्पण कर सकते हैं। देखो जब तक प्रकर्मी वीर विजयश्री की लालसा से संग्राम में जूझने लगता है तो वीर पुरुष ही उसकी सहायता कर सकता है, अन्य साधारण पुरुषों का ये काम नहीं है। अतः ऐसे भीषण युद्ध में अर्जुन की रक्षा करने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अर्जुन ने भी तुम्हारे सैकड़ों कर्मों की प्रशंसा करते हुए मुझसे कई बार कहा था कि सात्विकी मेरा मित्र और शिष्य है, मैं उसे प्रिय हूँ और वह मुझे प्यारा है। मेरे साथ रहकर वही कौरवों का संहार करेगा, उसके समान मेरा सहायक कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिस समय मैं तीर्थाटन करता हुआ द्वारका पहुंचा था उस समय भी मैंने अर्जुन के प्रति तुम्हारा अद्भुत भक्ति भाव देखा था। इस समय द्रोण से कवच बंधवाकर दुर्योधन अर्जुन की ओर गया है, दूसरे कई महारथी तो वहां पहले ही पहुंच गए हैं, इसलिए तुम्हें बहुत जल्द वहां पर जाना चाहिए। भीमसेन और हम सब लोग सैनिकों के सहित तैयार खड़े हैं। यदि द्रोणाचार्य ने तुम्हारा पीछा किया तो हम उन्हें यहीं रोक देंगे। देखो हमारी सेना संग्राम भूमि में से भागने लगी है। रथी घुड़सवार और पैदल सेना के इधर उधर भागने से सब और धूल उठ रही है। मालूम होता है अर्जुन को सिंधु सौवीर देश के वीरों ने खेल लिया है। वे सब जयद्रथ के लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं, इसलिए इन्हें परास्त किए बिना जयद्रथ को भी नहीं जीता जा सकेगा। आज महाबाहु अर्जुन ने सूर्योदय के समय कौरवों की सेना में प्रवेश किया था। अब दिन ढल रहा है, पता नहीं अब तक वह जीवित भी है या नहीं। कौरवों की सेना समुद्र के समान अपार है। संग्राम में एकाएक देवता लोग भी इनके सामने नहीं टिक सकते, इसलिए अर्जुन ने अकेले ही प्रवेश किया है। उनकी चिंता के कारण आज युद्ध करने में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। जगतपति श्री कृष्ण तो दूसरों की भी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तीनों लोग मिलकर भी श्री कृष्ण से लड़ने आए तो उन्हें भी वे संग्राम में जीत सकते हैं। फिर इस धृतराष्ट्र के पुत्रों की अत्यंत बलहीन सेना की तो बात ही क्या है, किंतु अर्जुन में ये बात नहीं है। उसे यदि बहुत से योद्धाओं ने मिलकर पीड़ा पहुंचाई तो वह तो प्राण छोड़ देगा। अतः जिस मार्ग से अर्जुन गया है उसी से तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ। आजकल वृष्णिवंशी वीरों में तुम और महाबाहु प्रद्युम्न दो ही अतिरथी समझे जाते हो। तुम अस्त संचालन में साक्षात नारायण के समान, बल में श्री बलराम जी के समान और पराक्रम में स्वयं अर्जुन के समान हो। अतः मैं तुम्हें जो काम सौंप रहा हूँ उसे पूरा करो। इस समय प्राणों की परवाह ना करके संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरो। भैया देखो, अर्जुन तुम्हारा गुरु है और श्री कृष्ण तुम्हारे और अर्जुन दोनों ही के गुरु हैं। इस कारण से भी मैं तुम्हें जाने का आदेश दे रहा हूँ। तुम मेरे कथन को टाल मत देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ और इसमें श्री कृष्ण का, अर्जुन का और मेरा एक ही मत है। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर अर्जुन के पास जाओ। धर्मराज के इस प्रेमयुक्त मधुर समयोचित और युक्तियुक्त कथन को सुनकर सातकी ने कहा, राजन आपने अर्जुन की सहायता के लिए मुझसे जो न्याययुक्त बात कही है वह मैंने सुनी। वैसा करने से मेरा यश ही बढ़ेगा। अर्जुन के लिए मुझे अपने प्राणों को बचाने का तनिक भी लोभ नहीं है और आपकी आज्ञा होने पर तो इस संग्राम भूमि में ऐसा कौन काम है जो मैं ना करूं। इस दुर्बल सेना की तो बात ही क्या, आपके कहने पर तो मैं देवता असुर और मनुष्यों के सहित तीनों लोकों में से संग्राम कर सकता हूं। मैं आपसे सच कहता हूं, आप इस दुर्योधन की सेना में से मैं सभी ओर युद्ध करूंगा और इसे परास्त कर दूंगा। मैं कुशल पूर्वक अर्जुन के पास पहुंच जाऊंगा और जयद्रथ का वध होने पर फिर आपके पास लौटूंगा। किंतु मतिमान अर्जुन और श्री कृष्ण ने मुझसे जो बात कह रखी है वह भी मैं आपकी सेवा में अवश्य निवेदन कर देता हूँ। अर्जुन ने सारी सेना के बीच में श्री कृष्ण के सामने ही मुझसे ही बहुत जोर देकर कहा था कि जब तक मैं जयद्रथ को मारकर आऊं तब तक तुम बड़ी सावधानी से महाराज की रक्षा करना। मैं तुम पर या महारथी पद्युम्न पर ही महाराज की रक्षा का भार सौंपकर निश्चितता से जयद्रथ के पास जा सकता हूं। तुम द्रोण को जानते ही हो, वे कौरव पक्ष के सभी वीरों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने धर्मराज को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर रखी है, अतः वह इसी ताक में हैं और उन्हें पकड़ने की उनमें शक्ति भी है। परंतु याद रखना, यदि किसी प्रकार सत्यवादी युधिष्ठिर उनके हाथ में पड़ गए तो हम सबको अवश्य पुनः वन में जाना पड़ेगा। इसलिए आज तुम विजय कीर्ति और मेरी प्रसन्नता के लिए संग्राम भूमि में महाराज की रक्षा करते रहना। राजन, इस प्रकार सव्यसाची पार्थ ने द्रोणाचार्य से सरदा शशंक होने के कारण आज आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा था। मुझे भी संग्राम भूमि में उनका सामना करने वाला प्रद्युम्न के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। यदि आज यहाँ कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी होते तो मैं उन्हें आपकी रक्षा का भार सौंप देता और वे अर्जुन के समान ही आपकी रक्षा कर लेते। किंतु अब यदि मैं चला जाऊँगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? और अर्जुन की ओर से तो आप कोई चिंता मत करें, वे कोई भी भार अपने ऊपर लेकर फिर उससे कभी नहीं घबराते। आपने जिस सवीर सिंधु देशीय उत्तरीय दक्षिणायत्य योद्धाओं की बात कही है तथा जिन कर्ण आदि रथियों का नाम लिया है वे सब तो रथ आंगन में कुपित हुए अर्जुन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। यदि पृथ्वी भर के देवता असुर मनुष्य राक्षस किन्नर और नाग आदि चराचर जीव पार्थ से युद्ध करने को तैयार हो जाएं तो वे सब भी उनके सामने नहीं ठहर सकते। इन सब बातों पर विचार करके आपको अर्जुन के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। जहां महाप्रकर्मी वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन हैं वहां काम में किसी प्रकार की अड़चन नहीं पड़ सकती। आप अपने भाई की दैवी शक्ति, शस्त्र कुशलता, योग सहनशीलता, कृतज्ञता और दया पर ध्यान दीजिए और जब मैं उनके पास चला जाऊंगा तो उस समय द्रोणाचार्य जिस विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करेंगे उसके विषय में भी विचार कर लीजिए। राजन, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आचार्य आपको पकड़ने के बहुत उत्सुक हैं, अतः आप अपने बचाव का उपाय कर लीजिए। ये सोच लीजिए कि मेरे जाने पर आपकी रक्षा कौन करेगा। यदि इस बात का पूरा भरोसा है, इसका भरोसा हो जाए तो मैं अर्जुन के पास जा सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, सात्यकी, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है, किंतु जब मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें रखने और अर्जुन की सहायता के लिए भेजने के विषय में विचार करता हूँ तो मुझे दोबारा तुम्हारा जाना ही अधिक अच्छा मालूम होता है। अतः आप तुम अर्जुन के पास पहुँचने का प्रयत्न करो, मेरी रक्षा तो भीमसेन कर लेंगे। इनके सिवा भाइयों के सहित धृष्टद्युम्न, अनेकों महाबली राजा लोग, द्रौपदी के पुत्र, पांच कैके राजकुमार, राक्षस कटोत्कच, विराट, ध्रुवत, महारथी शिखंडी, महाबली धृष्टकेतु, कुंती भोज, नकुल, सहदेव तथा पांचाल और संजय वीर भी सावधानी से मेरी रक्षा करेंगे। इनके कारण अपनी सेना के सहित द्रोण और कृतवर्मा मेरे पास तक पहुंचने या मुझे कैद करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। किनारा जैसे समुद्र को रोके रहता है वैसे ही ध्रुष्टुम आचार्य को रोक देगा। इसने क्वच, बाण, खड़ग, धनुष और आभूषण धारण किए द्रोण का नाश करने के लिए ही जन्म लिया है, इसलिए तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा रखकर चले जाओ, किसी प्रकार की चिंता मत करो। सात्यकी ने कहा, यदि आपके विचार से आपकी रक्षा का प्रबंध हो गया है तो मैं अर्जुन के पास अवश्य चला जाऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं सच कहता हूं, तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे अर्जुन से अधिक प्रिय हो तथा मेरे लिए जितना उनका वचन मान्य है उससे भी अधिक आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों भाई आपके हित में तत्पर रहते हैं और मुझे आप उनके प्रिय साधन में तत्पर समझिए। मैं अभी इन दुर्भेद्य सेना को चीर कर पुरुष सिंह पार्थ के पास जाऊंगा, जिस स्थान पर उनसे भयभीत होकर जयद्रथ अपनी सेना के सहित अश्वत्थामा, कृप और करण की रक्षा में खड़ा है तथा पार्थ उनके वध करने के लिए गए हुए हैं, उसे मैं यहां से 3 योजन दूर समझता तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जयद्रथ का वध होने से पहले ही उनके पास पहुंच जाऊंगा। जब आप आज्ञा दे रहे हैं तो मुझे सरीखा कौन पुरुष है जो युद्ध नहीं करेगा। राजन, जिस स्थान पर मुझे जाना है उसका मुझे अच्छी तरह पता है। मैं हल, शक्ति, गदा, परास, ढाल, तलवार, रिष्टि, तोमर, बाण तथा अन्य अस्त्र शस्त्र से भरे हुए इस सैन्य समुद्र को छकोड़ डालूंगा। इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से सात्यकी अर्जुन से मिलने के लिए आपकी सेना में घुस गया। संजय ने कहा, राजन, जब सात्यकी युद्ध करने के लिए आपकी सेना में घुसा तो अपनी सेना के सहित महाराज युधिष्ठिर ने सात्यकी का पीछा करते हुए द्रोणाचार्य जी को रोकने के लिए उनके रथ पर आक्रमण किया। उस समय रणनमत ध्रुष्टद्युम्न और राजा वसुदान ने पांडवों की सेना को पुकार कर कहा, अरे आओ आओ, जल्दी दौड़ो, शत्रुओं पर चोट करो जिससे कि सात्यकी सहज ही में आगे बढ़ जाए। देखो, अनेकों महारथी इन्हें परास्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए अनेकों महारथी बड़े वेग से हमारे ऊपर टूट पड़े और उन्हें हमें पीछे हटाने के विचार से हमने भी उन पर आक्रमण किया। इसी समय साथी के रथ की ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। उस महारथी के बाणों की बुछार से आपके पुत्र की सेना के सैकड़ों टुकड़े हो गए और तितर बितर होकर इधर उधर भागने लगी। उनके छिन्न भिन्न होते ही सातकी ने सेना के मुहाने पर खड़े हुए सात वीरों को मार डाला। इसके बाद और भी अनेकों राजाओं को अपने अग्नि सदृश बाणों से यमराज के घर भेज दिया। वह एक बाण से सैकड़ों वीरों को और सैकड़ों बाणों से एक एक वीर को भीन देता था। जिस प्रकार पशुपति पशुओं का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह हाथी सवार और हाथियों को घुड़सवार और घोड़ों को तथा सारथी और घोड़ों के सहित रथ को चौपट कर रहा था। इस प्रकार फुर्तीले सातकी ने बाणों की छड़ी लगा दी थी। उस समय आपके सैनिकों में से किसी की भी उसके सामने जाने का साहस नहीं होता था। उसकी बाण वर्षा से घायल होकर वे ऐसे डर गए कि उसे देखते ही मैदान छोड़कर भागने लगे। सातकी के तेज से वे ऐसे चक्कर में पड़ गए कि उस अकेले को ही अनेक रूपों में देखने लगे। वे जिधर जाते उधर ही उन्हें सातकी दिखाई देता था। इस प्रकार आपके बहुत से सैनिकों को मारकर और सेना को अत्यंत छिन्न भिन्न करके वह उसमें घुस गया। फिर जिस मार्ग से अर्जुन गए थे उसने भी जाने का विचार किया, किंतु इतने में ही द्रोण ने उसे आगे बढ़ने से रोका और 5 मर्म भेदी बाणों से घायल कर दिया। इस पर सातकी ने भी आचार्य पर 7 सरीखे बाणों से चोट की। तब द्रोण ने सारथी और घोड़ों के सहित सातकी पर 6 बाण छोड़े। आचार्य का वह प्रकरण सातकी सह नहीं सका। उसने भीषण सिंहनाद करते हुए उन्हें क्रमशः 10, 6 और 8 बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद 10 बाण और छोड़े और 1 से उसके सारथी को, 4 से चारों घोड़ों को और 1 से उनकी ध्वजा को बीन दिया। इस पर द्रोण ने बड़ी फुर्ती से टिड्डी दल के समान बाणों की वर्षा करके उसे सारथी, रथ, ध्वजा और घोड़ों के सहित एकदम ढक दिया। तब आचार्य ने कहा, अरे तेरा गुरु तो कायरों की तरह मेरे सामने से युद्ध करना छोड़कर भाग गया था। मैं तो युद्ध में लगा हुआ था, इतने ही में मैं मेरी प्रदक्षिणा करने लगा। अब तू यदि मेरे साथ युद्ध करता रहा तो जीता बचकर नहीं जा सकेगा। सातकी ने कहा, ब्राह्मण आपका कल्याण हो, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से अर्जुन के पास ही जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ मेरा समय नष्ट नहीं होना चाहिए। शिष्य लोग तो सर्वदा अपने गुरुओं के मार्ग का ही अनुसरण करते आए हैं, अतः जिस प्रकार मेरे गुरु जी गए हैं उसी प्रकार मैं भी अभी जाता हूँ। राजन, ऐसा कहकर सातकी द्रोणाचार्य को छोड़कर तुरंत ही वहाँ से चल दिया। उसे बढ़ते देखकर आचार्य को बड़ा क्रोध हुआ। वह अनेकों बाण छोड़ते हुए उनके पीछे दौड़े, फिर सातकी पीछे नहीं लौटा। वह अपने पहने बाणों से करण की विशाल वाहिनी को भींद कर कौरवों की अपार सेना में घुस गया। जब सेना इधर उधर भागने लगी और सातकी उसके भीतर घुस गया तो कृतवर्मा ने उसे घेरा। उसे सामने आया हुआ देख सातकी ने 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को घायल कर दिया और फिर 16 बाणों से उनकी छाती पर वार किया। इस पर कृतवर्मा ने कुपित होकर सातकी की छाती में वत्स दंत नाम का एक बाण मारा। वह उसके कवच और शीत को छेद कर खून से लथपथ होकर पृथ्वी में घुस गया। फिर उसके अनेकों बाणों से सातकी के धनुष और बाण भी काट डाले। सातकी ने तुरंत दूसरा धनुष चढ़ाया, उसे सहस्त्रों बाण छोड़कर कृतवर्मा उसके रथ को बिल्कुल ढक दिया। फिर एक भल से उसके सारथी का सिर भी उड़ा दिया। सारथी ना रहने से घोड़े भाग उठे। इससे कृतवर्मा भी घबराहट में पड़ गया, किंतु थोड़ी ही देर में सावधान होकर उसने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाल ली और निर्भयतापूर्वक शत्रुओं का संतप्त करने लगा। इतने ही में सातकी कृतवर्मा की सेना में निकलकर कंबोज सेना की ओर बढ़ गया। वहां भी अनेकों वीरों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में कौरव सेना के पराभव के विषय में राजा धृतराष्ट्र और संजय का संवाद तथा कृतवर्मा के प्रकरण का वर्णन। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, संजय हमारी सेना अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और सुव्यवस्थित है। उसकी व्यूह रचना भी विधिवत की जाती है। हम सदा उसका अच्छी तरह सत्कार करते रहते हैं तथा उसका भी हमारे प्रति बड़ा अच्छा भाव है। उसमें कोई अधिक बूढ़ा या बालक, अधिक को दुबला या मोटा अथवा बूढ़ा पुरुष भी नहीं है। सभी सबल और स्वस्थ शरीर वाले हैं। हमने किसी को भी फुसला कर, उपकार करके अथवा संबंध के कारण भर्ती नहीं किया। इनमें भी ऐसा कोई नहीं है जो बिना बुलाए अथवा बेगार में पकड़ कर लाया गया हो। हमने अनेकों महारथी योद्धाओं को चुन चुन कर ही भर्ती किया है तथा उनमें से किन्हीं को यथा योग्य वेतन देकर और किन्हीं को प्रिय भाषण करके संतुष्ट किया है। हमारी सेना में ऐसा योद्धा एक भी नहीं है जिसे थोड़ा वेतन मिलता हो अथवा वेतन मिलता ही ना हो। मैंने, मेरे पुत्रों ने तथा हमारे बंधु बांधवों ने सभी का दान मान और आसन आदि से सत्कार किया है, किंतु फिर भी श्री कृष्ण और अर्जुन सही सलामत हमारी सेना में घुस गए। कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सका, यहाँ तक कि सात्की ने भी उन्हें कुचल डाला। इसमें भाग्य के सिवा और किसे दोष दिया जाए। अच्छा, जब दुर्योधन ने अर्जुन को जयद्रथ के सामने खड़ा देखा और सात्की को निर्भयता से अपनी सेना में घुसते पाया, तो उसने उस समय पर अपना क्या कर्तव्य निश्चय किया? मैं तो यही समझता हूँ कि अर्जुन और सात्की को अपनी सेना लांघते और कौरव योद्धाओं को युद्ध स्थल से भागते देखकर मेरे पुत्र बड़ी चिंता में पड़ गए होंगे। इसमें सात्की के सहित श्री कृष्ण और श्री अर्जुन के अपनी सेना में प्रवेश की बात सुनकर मैं भी बड़ी घबराहट में पड़ गया हूँ। अच्छा, जब द्रोणाचार्य ने पांडवों को व्यूह के द्वारा रोक लिया तो वहाँ उनके साथ किस प्रकार युद्ध हुआ यह मुझे सुनाओ, और यह भी बताओ कि अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ का वध करने के लिए क्या उपाय किया। संजय ने कहा, राजन, ये सारी विपत्ति आपके अपराध से ही आई है, इसलिए अन्य साधारण पुरुषों के समान आप इसके लिए चिंता मत करें। पहले जब आपके बुद्धिमान सुहृद विदुर ने आदि ने कहा था कि आप पांडवों को राज्य से च्युत नहीं करें, तो आपने अपन उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो पुरुष अपने हितेशी सुहृदों की बात पर ध्यान नहीं देता वह भारी आपत्ति में पड़कर आप ही की तरह चिंता किए रहता है। श्री कृष्ण ने भी संधि के लिए आपसे बहुत प्रार्थना की थी, किंतु आपसे उनका भी मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। इससे आपकी गुणहीनता, पुत्रों के प्रति पक्षपात, धर्म पर अविश्वास, पांडवों के प्रति मत्सर और कुटिल भाव जानकर तथा आपके मुख से बहुत सी बेबसी की बातें सुनकर भी सर्वलोकेश्वर श्री कृष्ण ने कौरव पांडवों में यह भारी युद्ध खड़ा किया है। यह भीषण संहार आपके ही अपराध से हो रहा है। मुझे तो आगे पीछे या मध्य में भी आपका कोई पुण्य कृत्य दिखाई नहीं देता। मेरे विचार से तो इस पराजय की जड़ आप ही हैं। अतः आप सावधान होकर जिस प्रकार ये भीषण संग्राम हुआ था वो सुनिए। जब सत्य प्रकरमी सात्की आपकी सेवा में घुस गया, तब भीमसेन आदि पांडव वीर भी आपके सैनिकों पर टूट पड़े। उन्हें बड़े क्रोध से धावा करते देखकर महारथी कृतवर्मा ने अकेले ही आगे बढ़ने से रोक दिया। इस समय हमने कृतवर्मा का बड़ा ही अद्भुत प्रक्रम देखा। सारे पांडव मिलकर भी युद्ध में उसे नीचा नहीं दिखा सके। तब महाबाहु भीम ने 3, सहदेव ने 20, धर्मराज ने 5, नकुल ने 100, धृष्टद्युम्न ने 3 और द्रौपदी के पुत्रों ने 7 बाणों से उसे घायल किया तथा विराट, द्रुपद और शिखंडी ने 5-5 बाण मारकर फिर 20 बाणों से उस पर और भी वार किया। कृतवर्मा ने इन सभी वीरों को 5-5 बाणों से भींद कर भीमसेन पर 7 बाण छोड़े तथा उनके धनुष और ध्वजा को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद उसने क्रोध में भरकर बड़ी तेजी से 70 बाणों द्वारा उनकी छाती पर फिर चोट की। कृतवर्मा के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने से वे कांपने लगे तथा अचेत से हो गए। थोड़ी देर बाद जब होश हुआ तो भीमसेन ने उनकी छाती में 5 बाण मारे। इससे कृतवर्मा के सब अंग लहूलुहान हो गए। तब उसने क्रोध में भरकर 3 बाणों से भीमसेन पर वार किया और तब सब महारथियों को भी 3-3 बाणों से भींद दिया। इस पर उन सब ने भी उस पर 7-7 बाण छोड़े। कृतवर्मा ने एक शुरप्र बाण से शिखंडी का धनुष काट दिया। इससे कुटिल होकर शिखंडी ने ढाल तवार उठा ली तथा तलवार को घुमाकर कृतवर्मा के रथ पर फेंका। वह उसके धनुष और बाण को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर प्रत्येक पांडव को तीन तीन बाणों से भीन दिया तथा शिखंडी को 8 बाणों से घायल कर डाला। शिखंडी ने भी दूसरा धनुष लेकर अपने तीखे बाणों से कृतवर्मा को रोक दिया। इससे क्रोध में भरकर वह शिखंडी के ऊपर टूट पड़ा। इस समय अपने पहने बाणों से एक दूसरे को व्यथित करते हुए वह महारथी परलयकालीन सूर्य के समान जान पड़ते थे। कृतवर्मा ने महारथी शिखंडी पर 73 बाणों से वार करके फिर उसे 7 बाणों पर घायल कर डाला। इससे वह मूर्छित हो गया और उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए। ये देखकर उसका साथी बड़ी फुर्ती से रथ को रणांगन से बाहर ले गया। शिखंडी को रथ के पिछले भाग में अचेत पड़ा देखकर अन्य पांडव वीरों ने कृतवर्मा को अपने रथों से घेर लिया। किंतु इस समय कृतवर्मा ने बड़ा ही अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने अकेले ही उन सब वीरों को उनकी सेना के सहित परास्त कर दिया। पांडवों को जीतकर उसने पांचाल संजय और के वीरों के भी दांत खट्टे कर दिए। अंत में कृतवर्मा की वान वर्षा से व्यथित होकर वे सभी महारथी युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। संजय ने कहा, राजन अब आपने जो बात पूछी थी वो सुनिए। जब कृतवर्मा ने पांडवों की सेना को भगा दिया तो सातकी बड़ी फुर्ती से उनके सामने आ गया। कृतवर्मा ने उस पर तीखे बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस पर सातकी ने बड़ी फुर्ती से उन पर एक भल और 4 बाण छोड़े। बाणों से उसके घोड़े नष्ट हो गए और भल से धनुष कट गया। फिर उसने अनेकों पहने बाणों से कृतवर्मा के पृष्ठ रक्षक और सारथी को भी घायल कर दिया। इस प्रकार उसे रथहीन करके महावीर सातकी ने अपने पहने बाण से उसकी सेना की नाक में दम कर दिया। उस बाण वर्षा से पीड़ित होकर कृतवर्मा की सेना तितर बितर हो गई। तब सातकी आगे बढ़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ गज सेना के साथ युद्ध करने लगा। वीरवर सातकी के छोड़े हुए वज्रतुल्य बाणों से व्यथित होकर लड़ाके हाथी युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। उनके दांत टूट गए, शीर लहूलुहान हो गए, मस्तक और गंड स्थल फट गए और कान मुंह और मूठ सूंड छिन्न भिन्न हो गए। उनके महावत नष्ट हो गए, पताकाएं कटकर गिर गई, मर्म स्थल भिंद गए, घंटे टूटकर गिर गए, ध्वजाएं टूट गई, सवार युद्ध में काम आ गए तथा अंबारियां गिर गई। सातकी ने नाराज वत्सत भल अंजलिक श्रुप्र और अर्चंद्र नामक बाणों से उन्हें बहुत ही घायल कर दिया। इससे वह चिंघाड़ते खून उगलते और मलमूत्र छोड़ते इधर उधर भागने लगे। इसी समय एक हाथी पर सवार हुआ महाबली जलसंत अपना धनुष घुमाता सातकी पर चढ़ाया। सातकी ने उसके हाथी को अकस्मात आक्रमण करते देखकर अपने बाणों से रोक दिया। इस पर जलसंध ने बाणों द्वारा सातकी की छाती पर वार किया। सातकी बाण छोड़ना ही चाहता था कि जलसंध ने एक नाराज से उसका धनुष काट डाला तथा 5 बाणों से उसे भी घायल कर दिया। परंतु महाबाहु सातकी बहुत से बाणों से घायल हो जाने पर भी टस से मस नहीं हुआ। उसने तुरंत ही दूसरा बाण लिया और 60 बाणों से जलसंध के विशाल वक्ष स्थल पर वार किया। अब जलसंध से ने ढाल और तलवार उठाई तथा तलवार को घुमाकर सातकी के ऊपर फेंका। वे उसके धनुष को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। जब सातकी ने दूसरा धनुष उठाया और उसकी टंकार करके एक पहने बाण से जलसंध को भीन दिया, फिर 2 शुरप्र बाणों से उसने जलसंध की भुजाएं काट डाली और तीसरे शुरप्र से उसका मस्तक से उड़ा दिया। जलसंध को मरा देखकर आपकी सेना में बड़ा हाहाकार मच गया। आपके योद्धा पीठ दिखाकर जहां तहां भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने ही में शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण अपने घोड़ों को दौड़ाकर सातकी के सामने आ गए। ये देखकर प्रधान कौरव भी आचार्य के साथ ही उस पर टूट पड़े। तब सातकी पर द्रोण ने 70, दुर्मर्शन ने 12, दुस्सह ने 10, विकर्ण ने 30, दुर्मुख ने 10, दुशासन ने 8 और चित्रसेन ने 2 बाण छोड़े। राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथियों ने भी भीषण बाण वर्षा करके उसे पीड़ित करना आरंभ किया। किंतु सातकी ने अलग अलग उन सभी के बाणों का जवाब दिया। उसने द्रोण के 3, दुस्सह के 9, विकर्ण के 25, चित्रसेन के 7, दुर्मर्शन के 12, भीषण वंशी के 8, सत्यव्रत के 9 और विजय के 10 बाण मारे। फिर वह दुर्योधन पर टूट पड़ा और उस पर बाणों की बड़ी गहरी चोट करने लगा। दोनों में तुमल युद्ध छिड़ गया और दोनों ही ने अपने अपने धनुष संभाल कर बाणों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को दृश्य कर दिया। दुर्योधन के बाणों ने सात्की को बहुत ही घायल कर दिया तथा सात्की ने भी अपने बाणों से आपके पुत्र को भीन डाला। आपके दूसरे पुत्रों ने भी आवेश में भरकर सात्की पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु उसने प्रत्येक पर पहले पांच पांच बाण छोड़कर फिर सात सात बाणों से वार किया और फिर बड़ी फुर्ती से आठ बाणों द्वारा दुर्योधन पर चोट की। इसके पश्चात उसने उसके धनुष और ध्वजा को भी काटकर गिरा दिया। फिर चार तीखे बाणों से चारों घोड़ों को मारकर एक बाण से सारथी का भी काम तमाम कर दिया। अब दुर्योधन के पैर उखड़ गए, वह भागकर चित्रसेन के रथ पर चढ़ गया। इस प्रकार अपने राजा को सात्की द्वारा पीड़ित होते देखकर सब और हाहाकार होने लगा। उस कोलाहल को सुनकर बड़ी फुर्ती से महारथी कृतवर्मा सात्की के सामने आया। उसने 26 बाणों से सात्की को, 5 से उसके सारथी को, 4 से चारों घोड़ों को घायल कर डाला। इस पर सात्की ने बड़ी तेजी से उस पर 80 बाण छोड़े। उसकी चोट से अत्यंत घायल होकर कृतवर्मा कांप उठा। उसके बाद सात्की ने 63 बाणों से उसके चारों घोड़ों को और 7 से सारथी को भीन डाला। फिर एक अत्यंत तेजस्वी बाण कृतवर्मा पर छोड़ा, वह उसके कोच को फोड़कर खून से लथपथ हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी चोट से कृतवर्मा का शीर लहूलुहान हो गया, उसके हाथ से धनुष बाण गिर गए और वह अत्यंत पीड़ित होकर घुटनों के बल रथ की बैठक में गिर गया। इस प्रकार कृतवर्मा को परास्त करके सात्की आगे बढ़ा। अब द्रोणाचार्य उसके सामने आकर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने 3 बाणों से सात्की के लाट पर चोट की तथा और भी अनेकों बाणों से उस पर वार किया, परंतु सात्की ने 2-2 बाण मारकर उन सभी को काट दिया। इस बार आचार्य ने हंसकर पहले 30 और फिर 50 बाण छोड़े। इससे सात्की का क्रोध भड़क उठा। उसने 9 पहने बाणों से द्रोण पर वार किया तथा उसके सामने ही 100 बाणों से उनके सारथी और ध्वजा को भी भीन डाला। सात्की की ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने 70 बाणों से उसके सिर सारथी को भीन कर 3 से उसके घोड़ों पर चोट की, फिर 1 बाण से रथ की ध्वजा काटकर दूसरे से उसका धनुष काट डाला। इस पर सात्की ने एक भारी गदा उठाकर द्रोण के ऊपर फेंकी। उसे सहसा अपने ऊपर आते देखकर आचार्य ने बीच ही में अनेकों बाणों से काटकर गिरा दिया। फिर उसने दूसरा धनुष ले उससे बहुत से बाण बरसाकर द्रोण की दाहिनी भुजा को घायल कर दिया। इससे उसे बड़ी पीड़ा हुई और उन्होंने एक अर्धचंद्र बाण से सात्की का धनुष काटकर एक शक्ति से उसके सारथी को मूर्छित कर दिया। इस समय सात्की ने बड़ा ही अति मानुष कर्म किया। वह द्रोणाचार्य से युद्ध करता रहा और साथ ही घोड़ों की लगाम भी संभाले रहा। फिर उसने एक बाण से द्रोण के सारथी को भूमि पर गिराकर उसके घोड़ों को बाणों द्वारा इधर उधर भगाना आरंभ किया। वे उसके रथ को लेकर रणांगन में हजारों चक्कर काटने लगे। उस समय सभी राजा राजकुमार कोलाहल मचाने लगे, किंतु सात्की के बाणों से व्यथित होकर वे सब भी मैदान छोड़कर भाग गए। इससे आपकी सेना फिर अव्यवस्थित और तितर बितर होने लगी। सात्की के बाणों से पीड़ित होकर आचार्य के घोड़े हवा हो गए और उन्होंने फिर उन्हें व्यूह के द्वार पर ही लाकर खड़ा कर दिया। आचार्य ने पांडव और पांचालों के प्रयत्न से अपने व्यूह को टूटा हुआ देखकर फिर सात्की की ओर जाने का विचार छोड़ दिया और वे पांडव और पांचालों को आगे बढ़ने से रोककर व्यूह की ही रक्षा करने लगे। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके वीरों को परास्त करके सात्की ने अपने सारथी से कहा, सूत, हमारे शत्रुओं को तो श्री कृष्ण और अर्जुन पहले ही भस्म कर चुके हैं। हम तो इनकी पराजय में केवल निमित्त मात्र हैं और पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन के मारे हुए योद्धाओं को ही मार रहे हैं। सारथी ने ऐसा कहकर वह शिनी कुलभूषण सब और बाण की वर्षा करता अपने शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसे बढ़ता देख राजकुमार सुदर्शन क्रोध में भरकर सामने आया और बलात् उसे रोकने लगा। उसने सात्की पर सैकड़ों बाण छोड़े, परंतु उसने उन्हें अपने पास पहुंचने से पहले ही काट डाला। इस प्रकार सात्की ने सुदर्शन पर जो बाण छोड़े उसके उसने भी 2-2 3-3 टुकड़े कर दिए। फिर उसने धनुष को कान तक तान कर 3 बाण छोड़े। वे सात्की के कवच को फोड़कर उसके शीर में घुस गए। साथ ही चार बाणों से उसने सातकी के घोड़ों पर ही वार किया। तब सातकी ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे तीरों द्वारा सुदर्शन के चारों घोड़ों को मारकर बड़ा सिंहनाद किया। फिर एक भल से सुदर्शन के सारथी का सिर काटकर एक शुरप्र द्वारा उसका कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार राजा दुर्योधन के पुत्र सुदर्शन का संहार करके सातकी को बड़ा हर्ष हुआ। फिर वे आपकी सेना को अपने बाणों की बुछार से हटाकर सबको विस्मय में डालता हुआ अर्जुन की ओर चला। मार्ग में उसके सामने जो शत्रु आता था उसी को वह अग्नि के समान अपने बाणों में होम कर देता था। उसके इस अद्भुत पराक्रम की अनेकों अच्छे अच्छे वीर प्रशंसा कर रहे थे। अब उसने अपने सारथी से कहा, मालूम होता है महावीर अर्जुन यहाँ कहीं पास ही हैं, क्योंकि उनके गंडीव धनुष का शब्द सुनाई दे रहा है। मुझे जैसे जैसे शकुन हो रहे हैं उनसे ये निश्चय होता है कि सूर्य इससे पहले ही जयद्रथ का वध कर देंगे। अब तुम थोड़ी देर घोड़ों को आराम कर लेने दो, फिर जिस और शत्रु की सेना है तथा जिधर दुर्योधन आदि राजा तथा कंबोज यमन शक किरात दरद वरवर ताम्र लिप्तिक तथा अनेकों मलेच्छ खड़े हैं उधर ही रथ ले चलना। ये सब मेरे साथ ही युद्ध करने की तैयारी में हैं। जब रथ हाथी और घोड़ों के सहित इन सब का संहार हो जाए तभी तुम समझना कि हमने इस दुष्टर व्यूह को पार किया है। साथी ने कहा, वार्ष्णेय, यदि क्रोध में भरे हुए साक्षात परशुराम जी भी आपके सामने आ जाएं, तो मुझे कोई घबराहट नहीं होगी। इस गौ के खुर के समान तुच्छ संग्राम की तो बात ही क्या है, कहिए आप किस रास्ते से मैं आपको अर्जुन के पास ले चलूं। सातकी ने कहा, आज मुझे इन मुंड लोगों का संहार करना है, इसलिए तुम मुझे कंबोजों की ओर नहीं ले चलो। गुरुवर अर्जुन से मैंने जो शस्त्र विद्या सीखी है आज मैं उसका कौशल दिखाऊंगा। जब मैं क्रोध में भरकर चुने चुने योद्धाओं का वध करूंगा तो दुर्योधन को यही भ्रम होगा कि इस जगत में दो अर्जुन हैं। महात्मा पांडवों के प्रति मेरी जैसी प्रीति और भक्ति है उसे इन राजाओं के सामने शस्त्र वीरों का संहार करके मैं प्रकट करूंगा। आज कौरव को मेरे बलवीर और कृतज्ञता का पता चल जाएगा। सातकी के ऐसा कहने पर सारथी ने बड़ी तेजी से घोड़ों को हांका और तुरंत ही उसे यमनों के पास पहुंचा दिया। जब उन्होंने सातकी को अपनी सेना के समीप आया देखा तो वे बड़ी सफाई से बाणों की वर्षा करने लगे, किंतु सातकी ने अपने तीखे बाणों से उनके बाण एवं अन्य अस्त्रों को बीच ही में काट दिया और वे उनके मस्तक उनके पास तक फटक भी नहीं सके। इसके बाद वे बाणों की वर्षा करके उनके सिर और भुजाओं को काटने लगा। वे बाण उनके लोहे और कांसे के कवचों को फोड़कर शीर को छेदते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। इस प्रकार वीर सातकी के मारे हुए सैकड़ों मलेच्छ प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। वह धनुष को कान तक खींचकर जो बाण छोड़ता था उससे एक एक वार में ही पाँच पाँच छः छः सात सात आठ आठ यमनों का काम तमाम कर देता था। इस प्रकार उसने हजारों कंबोज शक शवर किरात वरवर को धाराशयी करके रणभूमि को मांस और रक्त से लथपथ तथा अगम्य सी कर दिया। सातकी के बाणों से मरे हुए उन वीरों से सारी पृथ्वी भर गई। उनमें से जो थोड़े से योद्धा बचे वे प्राण संकट से भयभीत होकर रणांगन से भाग गए। राजन, इस प्रकार कंबोज यमन और शकों की दुर्जय सेना को भगाकर सातकी अपने आपके पुत्रों की सेना में घुस गया और उन्हें भी परास्त करके सारथी को रथ बढ़ाने का आदेश दिया। उसे अर्जुन के समीप पहुंचा देखकर आपके सैनिक और चारण लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। इतने ही में आपके पुत्र दुर्योधन चित्रसेन दुशासन विवंशति शकुनी दुसह दुर्धर्षण और कृथ ने उसे पीछे से जाकर घेर लिया। प्रोत सिंह सातकी को इससे तनिक भी भय नहीं हुआ और वह अर्जुन से भी बढ़कर कुशलता दिखाता हुआ उनके साथ युद्ध करने लगा। अब राजा दुर्योधन ने तीन बाणों से उसके सूत और चार से चारों घोड़ों को बींध कर सातकी पर पहले तीन और फिर आठ बाणों से वार किया तथा दुशासन ने 16 शकुनी ने 25 चित्रसेन ने 5 और दुस्सह ने 15 बाणों से उस पर चोट की। इस पर सातकी ने मुस्कुराते हुए उन सभी को तीन तीन बाणों से भीम दिया। फिर शकुनी के धनुष को काटकर तीन बाणों से दुर्योधन की छाती पर वार किया तथा चित्रसेन को 100, दुस्सह को 10 और दुशासन को 20 बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद उसने प्रत्येक वीर के 5-5 बाण और भी मारे तथा एक भल से दुर्योधन के सारथी पर प्रहार किया, इससे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया। सारथी के मारे जाने पर घोड़े हवा में बातें करने लगे और उनके रथ को संग्राम भूमि से बाहर ले गए। ये देखकर आपके अन्य पुत्र और दूसरे सैनिक भी मैदान छोड़कर भाग गए। इस प्रकार आपकी सब सेना को तितर बितर करके वह फिर अर्जुन के रथ की ओर ही चला, किंतु वह कुछ ही आगे बढ़ा था कि दुर्योधन की आज्ञा से शिक्षकों के सहित वे सब योद्धा फिर लौट आए। स्वयं दुर्योधन उनके आगे था, उनके साथ 3,000 घुड़सवार तथा शक, कम्बोज, वाहनिक, यवन, पारत, कुलिंद, तंगन, अम्बस्ट, पेशाच, बर्बर और प्रतीक योद्धा हाथों में पत्थर लेकर बड़े क्रोध से सातकी की ओर दौड़े। दुशासन ने इसे मार डालो ऐसा कहकर सबको उत्साहित किया और सातकी को चारों ओर से घेर लिया। इस समय हमने सातकी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला ही बेखटके उन सब के साथ संग्राम कर रहा था तथा रथ सेना, गज सेना, घुड़सवारों के सहित उन सभी अनारियों का संहार करता जाता था। जब वे मार खाकर भागने लगे तो उनसे दुशासन ने कहा, अरे भागते क्यों हो? तुम लोग तो पत्थरों की मार मारने में बहुत बड़े कुशल हो। सातकी तो इससे स्थान भिज्ञ है, इसलिए तुम पत्थर बरसाकर इसे मार डालो। यह सुनकर वह फिर सातकी पर टूट पड़े और हाथी के सिर के समान बड़ी बड़ी शिलाएं लिए उनके सामने आ गए। कोई उसे मार डालने के लिए गोफनियां लेकर सब ओर से मार्ग रोककर खड़े हो गए। उसे शिला युद्ध करने की इच्छा से आया देखकर सातकी ने बाण बरसाना आरंभ कर दिए। फिर उन्हें जो भयंकर पाषाण वर्षा की, उसे सातकी ने अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। उन पत्थरों के रोड़ों से आप ही की सेना मरने लगी और उसे बड़ा हाहाकार होने लगा। बात की बात में 500 शिलाधारी वीर अपनी भुजाओं के कट जाने से प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अब अनेकों व्यातमुख, अयोहस्त, शूलहस्त, दरद, तंगन, खस, लंपाक और कुलिंद योद्धा सातकी पर पत्थरों की वर्षा करने लगे, किंतु यदुकुल सातकी ने बाणों की बुछार से उनके पत्थरों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनकी बजरी की चोट भौरों के डंग के समान जान पड़ती थी। इससे पीड़ित होकर मनुष्य, हाथी और घोड़े संग्राम भूमि में टिक नहीं सके। जो हाथी मरने से बचे थे वे खून से लथपथ हो गए तथा उनके मस्तों की हड्डियां टूट गई, इसलिए वे भी अकेले सातकी के रथ को छोड़कर संग्राम भूमि से भाग गए। आपके जो पुत्र सातकी के से लड़ने के लिए आए थे वे भी उनकी मार से घबराकर द्रोणाचार्य जी की सेना में जा मिले तथा जिन रथियों को लेकर दुशासन ने धावा किया था वह सब भी भयभीत होकर द्रोण के रथ की ओर दौड़ दी। संक्षिप्त महाभारत के द्रोण पर्व में आचार्य के द्वारा दुशासन का तिरस्कार, वीर केतु आदि पंचाल कुमारों का वध तथा उनका ध्रुजधुम आदि पंचालों के एवं सातकी का दुशासन और त्रिगर्तों के साथ घोर संग्राम, द्रोणाचार्य का बृहत क्षत्र, धृष्टकेतु और क्षेत्र धर्मा का वध तथा चकितायन आदि अनेक वीरों की पराजय। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य ने दुशासन के रथ को अपने पास खड़ा देखा तो उसने कहने लगे, दुशासन, ये सब रथी क्यों भाग रहे हैं? राजा दुर्योधन तो कुशल से हैं तथा जयद्रथ अभी जीवित है ना? तुम तो राजकुमार हो, स्वयं राजा के भाई हो और तुम्ही को युवराज पद प्राप्त हुआ है, फिर तुम युद्ध से कैसे भाग रहे हो? तुमने जो पहले द्रौपदी से कहा था कि तुम हमारी जुए में जीती हुई दासी है, अब तो स्वेच्छाचार नहीं होकर हमारे ज्येष्ठ भ्राता महाराज दुर्योधन के वस्त्र लाकर दिया कर। अब तेरा कोई पति नहीं है, ये सब जो तेलहीन तिल के समान सारहीन हो गए हैं, ऐसी ऐसी बातें बनाकर अब तुम युद्ध में पीठ क्यों दिखा रहे हो? तुमने पंचाल और पांडवों के साथ स्वयं वैर बांधा, फिर आज एक सातकी के सामने आकर ही तुम कैसे डर गए? पहले कपट द्यूत के पासे पकड़ते समय तुमने ये नहीं समझा था कि एक दिन ये पासे ही क्राल बान हो जाएंगे? शत्रु दमन, तुम सेना के नायक और अवलंब हो, यदि तुम ही डर कर भागने लगोगे तो संग्राम भूमि में और कौन ठहरेगा? आज यदि अकेले ही जूझते हुए सातकी के सामने से तुम भागना चाहते हो तो रणस्थल में अर्जुन, भीम या नकुल सहदेव को देखने पर क्या करोगे? हो तो तुम बड़े मर्द, जाओ झटपट गंधारी के पेट में घुस जाओ। पृथ्वी पर भाग कर जाने से तो कहीं भी तुम्हारे जीवन की रक्षा नहीं हो सकेगी। यदि तुम्हें भागना ही सूझता है तो शांति के साथ ही राजा युधिष्ठिर को पृथ्वी सौंप दो। भीमसेन ने तो पहले ही तुम्हारा भाई दुर्योधन से कहा था कि पांडव लोग संग्राम में अजय हैं, तो उनके साथ संधि कर लो, मगर उन मंदमती ने उनकी बात नहीं मानी। मैंने तो सुना है कि भीमसेन तुम्हारा भी खून पिएगा। उसका ये विचार पक्का ही होगा और ऐसा ही होकर रहेगा। क्या तुम भीमसेन का परकर्म नहीं जानते? जब तुमने पांडवों से वैर बांध लिया और आज मैदान छोड़कर भागने लगे, अब जहाँ सात्विक है वहाँ शीघ्र ही अपना रथ ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बिना ये सारी सेना भाग जाएगी। जाओ संग्राम में वीर सात्विकी से भेंट जाओ। आचार्य इस प्रकार कहने पर दुशासन ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे सब बातों को सुनी अनसुनी सी करके युद्ध से पीठ न फेरने वाले यमनों की भारी सेना लेकर सात्विकी की ओर चला गया और बड़ी सावधानी से उनके साथ संग्राम करने लगा। रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर मध्यम गति से पांचाल और पांडवों की सेना पर टूट पड़े और सैकड़ों हजारों योद्धाओं को समर भूमि से भगाने लगे। उस समय आचार्य अपना नाम सुना सुना कर पांडव, पांचाल और मत्स्य वीरों का घोर संहार कर रहे थे। जिस समय वे इस प्रकार सेनाओं को परास्त कर रहे थे, उनके सामने परम तेजस्वी पांचाल राजकुमार वीर केतु आया। उसने पांच तीखे बाणों से द्रोण को, एक से ध्वजा को, सात से उनके सारथी को भींद दिया। इस समय में बड़े आश्चर्य की बात है कि आचार्य इस वेगवान पांचाल राजकुमार को काबू में नहीं कर सके। संग्राम में द्रोण की गति रुकी देखकर महाराज युधिष्ठिर की विजय चाहने वाले पंचाल वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सबके सब मिलकर उन पर बाण, तोमर तथा तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब आचार्य ने वीर केतु के रथ की ओर एक बड़ा ही भयंकर बाण छोड़ा। वह उसे घायल करके भीषम पर जा पड़ा और उसकी चोट से प्राणहीन होकर वह पंचाल कुल तिलक रथ से नीचे गिर गया। उस महान धनुर्धर राजकुमार के मारे जाने पर पंचाल वीरों ने बड़ी फुर्ती से आचार्य की ओर सब ओर से घेर लिया। चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा, चित्ररथ, ये सभी राजकुमार अपने भाई की मृत्यु से व्यथित होकर द्रोण के साथ संग्राम करने के लिए उनके सामने आ गए और वर्षाकालीन मेघों के समान बाणों की वर्षा करने लगे। इससे विप्रवार द्रोण अत्यंत क्रोध में भर गए और उन्होंने उन पर बाणों का जाल सा फैला दिया। इससे वे सब राजकुमार घबरा कर किंकृत्य विमूढ़ हो गए। तब आचार्य ने हंसते हंसते उनके घोड़े, सारथी और रथ को नष्ट कर दिया तथा अत्यंत तीखे भल्लों से उनके मस्तक को भी काट कर गिरा दिया। इस प्रकार उन राजपुत्रों का वध करके आचार्य अपने धनुष को मंडलाकार घुमाने लगे। ये देखकर धृष्टद्युम्न को बड़ा उद्वेग हुआ, उसके नेत्रों से जल गिरने लगा और वह अत्यंत कुपित होकर द्रोण के रथ पर टूट पड़ा। तब धृष्टद्युम्न के बाणों से द्रोण की गति रुकी। देखकर संग्राम भूमि में बड़ा हाहाकार होने लगा। उसने क्रोध से तिल मिलाकर आचार्य की छाती पर 90 बाण से चोट की। इससे रथ की गद्दी पर बैठकर मूर्छित हो गए। धृष्टद्युम्न ने धनुष रखकर एक तेज तलवार उठाई और अपने रथ से कूदकर फौरन ही आचार्य के रथ पर चढ़ गया। वह उनका सिर काटने ही वाला था कि द्रोण की मूर्छा टूट गई। जब उन्होंने देखा कि धृष्टद्युम्न उनका काम तमाम करने के लिए निकट आ गया है, तो वे पास से ही चोट करने वाले वितस्त नाम के बाण छोड़ने लगे। उन बाणों से धृष्टद्युम्न का उत्साह भंग हो गया और तुरंत ही उनके रथ से कूदकर अपने रथ पर जा चढ़ा। अब वे दोनों ही एक दूसरे को बाणों से भींदने लगे। दोनों ही ने संपूर्ण आकाश, दिशा और पृथ्वी को बाणों से छा दिया। उनके उस अद्भुत युद्ध की सभी प्राणी प्रशंसा करने लगे। अब द्रोण ने बड़ी फुर्ती से धृष्टद्युम्न के सारथी के सिर को काट कर गिरा दिया। इससे उसके घोड़े रणभूमि में से भाग गए। तब आचार्य पंचाल और संजय वीरों के साथ युद्ध करने लगे। उन्हें परास्त करके फिर अपने व्यूह में आकर खड़े हो गए। इधर दुशासन बरसते हुए बादल के समान बाणों की वर्षा करता सात्यकी के सामने आया। उसे आता देखकर सात्यकी उसकी ओर दौड़ा और उसे अपने बाणों से एकदम ढक दिया। जब दुशासन और उसके साथी बाणों से बिल्कुल ढक गए तब वे सब सैनिकों के सामने ही भयभीत होकर युद्ध स्थल से भाग गए। दुशासन को सैकड़ों बाणों से बिंदा देखकर राजा दुर्योधन ने त्रिगत वीरों को सात्यकी के रथ की ओर भेजा। उन 300 सहस्त्र रथी योद्धाओं ने युद्ध का पक्का निश्चय कर सात्यकी को चारों ओर से रथों की बाढ़ से घेर दिया। किंतु सात्यकी ने अपने बाणों की बुछार से उस सेना के 500 अग्रगामी योद्धाओं को बात की बात में धाराशायी कर दिया। तब रहे से वीर अपने प्राणों के भय से द्रोणाचार्य जी के रथ की ओर लौट गए। इस प्रकार त्रिगत वीरों का संहार करके वीर सात्यकी धीरे धीरे अर्जुन के रथ की ओर बढ़ने लगा। इस समय आपके पुत्र दुशासन के उस पर फिर 9 बाणों से वार किया। तब सात्यकी ने उन पर 5 बाण छोड़े और उनके धनुषों को भी काट डाला। इस प्रकार सबको विषय में डालकर वह फिर अर्जुन के रथ की ओर बढ़ने लगा। इससे दुशासन का क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने सात्यकी का वध करने के विचार से उस पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी। किंतु सात्यकी ने अपने पहने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। तब दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर उसे बाणों से भीन डाला और सिंह के समान गर्जना की। इससे सात्यकी का क्रोध भड़क उठा और उसने दुशासन की छाती को 3 बाणों से घायल करके एक बल से उनके धनुष को और 2 से उनके रथ की ध्वजा तथा शक्ति को काट डाला। फिर कई तीखे बाण छोड़कर उनके दोनों पार्श्व रक्षकों को मार डाला। तब त्रिगत सेनापति उसे अपने रथ पर चढ़ाकर ले चला। सात्यकी ने कुछ देर तक उनका भी पीछा किया। फिर उसे भीमसेन की प्रतिज्ञा याद आ गई, इसलिए उसने दुशासन का वध नहीं किया। राजन, भीमसेन ने आपकी सभा में ही आपके सब पुत्रों को मारने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए सात्यकी ने दुशासन को मारा नहीं। वह उसे संग्राम भूमि में परास्त करके बड़े वेग से अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। संजय ने कहा, राजन, इधर दोपहर के बाद आचार्य द्रोण का सोमकों के साथ फिर घोर संग्राम होने लगा। उस समय जो योद्धा गरज रहे थे उनका मेघ के समान गंभीर शब्द हो रहा था। पुरुष सिंह द्रोण ने अपने लाल रंग के घोड़े वाले रथ पर चढ़कर मध्यम गति से पांडवों पर धावा किया और अपने तीखे बाणों से मानो चुने चुने वीरों पर बाण बरसा रहे हों। इस प्रकार युद्ध में खेल सा करने लगे। इतने ही में 5 कहके राजकुमारों से रण दुर्मद महारथी भरहित शत्रु उनके सामने आया और पहने पहने बाणों की वर्षना करके उन्हें पीड़ित करने लगा। द्रोण ने कुपित होकर उस पर 15 बाण छोड़े, किंतु उसने उन्हें अपने 5 बाणों से ही काट डाला। उसकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य हंसे और फिर उस पर 8 बाणों से वार किया। ये देखकर बृहद शत्रु ने उन्हें उतने ही पहने बाण छोड़कर नष्ट कर दिया। बृहद शत्रु का ऐसा दुष्कर कर्म देखकर आपकी सेना को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब द्रोण ने अत्यंत दुर्जय ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, उसे कहके राजकुमार ने ब्रह्मास्त्र से ही नष्ट कर दिया। तब आचार्य पर 60 बाणों से चोट की। इस पर विप्रवर द्रोण ने उस पर एक नाराज छोड़ा, वह उसके कवच को फोड़कर पृथ्वी में घुस गया। इससे बृहद शत्रु का क्रोध बहुत बढ़ गया तथा उसने 70 बाणों से द्रोण को और 1 से उसके सारथी को घायल कर डाला। तब आचार्य ने अपनी बाण वर्षा से मार थी बृहद शत्रु का नाक में दम कर दिया और उसके चारों घोड़ों का भी काम तमाम कर डाला। फिर 1 बाण से सूत को और 2 से ध्वजा एवं छत्र को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। इसके बाद 1 बाण तानकर बृहद शत्रु की छाती में मारा, इससे उसकी छाती फटकी और पृथ्वी पर जा गिरा। इस प्रकार कहके महारथी बृहद शत्रु के मारे जाने पर शिशुपाल का पुत्र महाबली धृष्टकेतु द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़ा। उसने आचार्य तथा उसके रथ ध्वजा और घोड़ों पर 60 बाणों से वार किया। जब द्रोण ने एक शुरप्र बाण से उसका धनुष काट डाला, वे महारथी दूसरा धनुष लेकर उन्हें बाणों से भीनने लगा। द्रोण ने 4 बाणों से उसके 4 घोड़ों को मार डाला और फिर हंसते हंसते उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद 25 बाण धृष्ट के तू पर छोड़े। तब उसने रथ से कूदकर आचार्य पर एक गदा छोड़ी। उसे आते देखकर उन्होंने 1000 बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे खींचकर धृष्ट का तू ने द्रोण पर एक तोमर और शक्ति से वार किया। आचार्य ने 5-5 बाणों से उन दोनों को नष्ट कर दिया। फिर उन्होंने उसका वध करने के लिए एक तेज बाण छोड़ा। वह उसके कवच और हृदय को फाड़ कर पृथ्वी में घुस गया। इस प्रकार चेदिराज के मारे जाने पर उनके अस्त्र विद्या विशारद पुत्र को बड़ा रोष हुआ और वह उनके स्थान पर आकर डट गया, किंतु द्रोण ने हंसते हंसते उसे भी यमराज के हवाले कर दिया। तब जरासंध का महाबली पुत्र उनके सामने आया। उसने अपने बाणों की बुछार से रणांगन में द्रोण को अदृश्य कर दिया। उनकी ऐसी फुर्ती देखकर आचार्य ने भी सैकड़ों हजारों बाण बरसाने आरंभ किए। इस प्रकार उस महारथी को रथ ही बाणों से आच्छादित कर उन्होंने समस्त धनुधरों के सामने मार डाला। अब पंचाल, चेदी, संजय, काशी और कौशल इन सभी देशों के महारथी बड़े उत्साह से युद्ध करने के लिए द्रोण के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने आचार्य को यमराज के पास भेजने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु आचार्य ने अपने तीखे बाणों से उन्हीं को यमराज के हवाले कर दिया। द्रोण के ऐसे कर्म देखकर महाबली क्षेत्र धर्मा उनके सामने आया और एक अर्धचंद्र बाण से उनका धनुष काट डाला। तब आचार्य ने एक दूसरा धनुष लेकर उस पर एक तीखा बाण चढ़ाया, उसे कान तक खींच कर छोड़ा। उससे क्षेत्र धर्म का हृदय फट गया और वह अपने रथ से पृथ्वी पर जा पड़ा। इस प्रकार उस धृष्ट धुम्न कुमार के मारे जाने पर सब सेनाएं कांप उठी। अब आचार्य पर महाबली चिकितान ने आक्रमण किया। उसने द्रोण को 10 बाणों से घायल करके उनकी छाती पर चोट की तथा 4 बाणों से उनकी सारथी को तथा 4 से 4 घोड़ों की भीन डाला। तब आचार्य ने 3 बाणों से उनकी छाती और भुजाओं पर वार किया। फिर 7 बाणों से ध्वजा काटकर 3 से सारथी को मार डाला। सारथी के मारे जाने से घोड़े रथ को लेकर भाग गए। इस प्रकार चिकितान के रथ को सारथीहीन देखकर द्रोण वहां एकत्रित हुए। चेदी, पंचाल और संजय वीरों को तितर बितर करने लगे। इस समय वे बड़े ही शोभायमान जान पड़ते थे। उनके केश कानों तक पक चुके थे और आयु 85 वर्ष के लगभग हो चुकी थी। इतने वयोवृद्ध होने पर भी वे संग्राम भूमि में 16 वर्ष के बालक के समान विचर रहे थे।